คนบ้านนอกสมัยก่อนโดยเฉพาะคนสวนแถวบ้านผมไม่สู้จะเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพเท่าไหร่นักทั้งที่รายได้ในสวนไม่ได้มากมายอะไรทำสวนกันคนละไม่กี่ไร่อาศัยความขยันขันแข็งทำให้มีเงินมีทองใช้กันไม่สู้จะเดือดร้อนความได้เปรียบอย่างยิ่งของคนสวนก็คืออาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์เอามากๆเมื่อเทียบกับชาวนาแล้วต่างกันลิบลับเพราะว่าชาวนาอาหารจะอุดมสมบูรณ์เฉพาะหน้าน้ำเท่านั้นเลยจากหน้าหนาวไปผืนนาก็แห้งผากกุ้งหอยปูปลาที่เคยกินก็หมดสิ้นไปก็ต้องคอยไปจนกว่าจะถึงหน้าน้ำใหม่นั่นแหละความอุดมสมบูรณ์ถึงจะกลับมาใหม่แต่ว่าเลือกสวนอยู่กับน้ำตลอดปีเมืองไทยสมัยก่อนสมดังภาษิตที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยมีปลาให้กินตลอดความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนอกจากพวกปลาแล้วผักหญ้าในสวนก็มีไม่อดเพราะว่าอาชีพหลักของชาวสวนก็คือปลูกผักขายอยู่แล้วเรียกกันว่าผักสวนครัวทุกชนิดไม่เคยมีใครซื้อแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบน้อยๆแต่มีครบทุกอย่างที่เป็นผักกินได้ปกติชาวสวนจะปลูกต้นไม้ทั่วไปตามคันดินรอบร่องสวนมีทั้งมะพร้าวมะม่วงมะปรางมะละกอขนุนส้มโอมะขามมะดันมะกอกน้ำฝรั่งชมพู่มะเหมี่ยวมะยมรวมทั้งไม้แปลกๆอย่างลูกไข่เน่าที่คนสมัยนี้ไม่รู้จักกันแล้วไข่เน่าเป็นไม้ยืนต้นออกลูกดกเวลาสุกลูกเป็นสีดำขนาดเท่าไข่ไก่ขนาดย่อมเนื้อข้างในกินหวานเอียนสีดำจึงเรียกกันว่าไข่เน่าตอนผมเป็นเด็กเวลาว่ายน้ำเล่นในคลองหน้าบ้านจะว่ายไปเก็บลูกไข่เน่าที่ลอยตามน้ำมากินอยู่เป็นประจำเพราะต้นอยู่ริมคลองเหนือน้ำในสวนยังมีผลไม้ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆอย่างพวกชำมะเรียงมะพูดและก็อีกหลายมะส่วนพวกผักสวนครัวส่วนมากมักขึ้นเองใกล้บ้านไม่ต้องมีใครปลูกกระเพราโหระพาสะระแหน่พริกขี้หนูพริกหยวกพริกสดต้นหอมผักชีฝรั่งมีแม้กระทั่งใบยอทำห่อหมกจำได้ว่าสมัยก่อนบ้านผมไม่เคยซื้อกับข้าวกินเป็นเดือนก็ได้ขอให้มีข้าวสารอย่างเดียวก็เป็นพอในสวนมีกุ้งปูปลาหอยและก็ผักให้เก็บกินได้โดยไม่ซ้ำกันแม้กระทั่งน้ำปลาแม่ผมก็ดองปลาสร้อยไว้ทำน้ำปลากินเองส่วนกะปิแม่ผมก็ใช้สวิงตาถี่ช้อนกุ้งเคยตอนหัวน้ำเค็มไว้ตำกินเองแม่ว่ากะปิซื้อกินไม่อร่อยน้ำตาลปึกก็ทำกินเองจากน้ำตาลสดจากต้นมะพร้าวเหลือแต่เกลือเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำกินกันเองพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในสวนแล้วน่าสนุกเรียกกันว่าปลาน้ำจืดเนี่ยมีให้กินแทบทุกชนิดไล่ตั้งแต่ปลาเล็กอย่างปลาซิวปลาสร้อยไปจนถึงปลาตะเพียนปลาหมอปลาดุกกระทั่งปลาใหญ่อย่างปลาเค้าที่พ่อผมเคยใช้ฉมวกแทงได้ในสวนหนักถึง10กิโลก็มีปลาที่ใหญ่ที่สุดในสวนคงจะเป็นปลากระโห้ในสวนที่บ้านผมมีอยู่หลายตัวโชคดีของปลากระโห้ที่ชาวสวนแถวนี้เขาไม่กินกันทำให้มันออกลูกออกหลานกันเต็มสวนแต่ละตัวบางทีใหญ่ขนาดเด็ก5ขวบเวลาปล่อยน้ำในร่องสวนจนเกือบแห้งจะเห็นปลาพวกนี้ถนัดมันว่ายน้ำและเห็นครีบหลังที่เรียกกันว่ากระโดงสูงพ้นน้ำเกือบศอกนอกจากปลาก็จะมีพวกเต่าพวกตะภาพน้ำก็มีไม่น้อยเต่าไม่มีใครกินกันแต่ตะภาพถึงไม่กินก็เอาออกไปขายที่ตลาดได้บ้านผมไม่กินตะภาพจึงมีตะภาพอยู่กันเองตามธรรมชาติหลายตัวเคยมีลูกจ้างลอกท้องร่องจับตะภาพขึ้นมาได้ตัวใหญ่เกือบหนึ่งวาตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยพบเคยเห็นตะภาพที่ไหนใหญ่เท่านี้อีกเลยแม่ไม่ยอมให้เอาไปกินหรือเอาไปขายแต่หลังจากนั้นไม่เคยได้พบเห็นมันอีกข่าวลือว่ามีคนมาลักจับไปกินหรือว่าเอาไปขายแล้วการจับกุ้งจับปลาของชาวสวนนอกจากเป็นการหาอาหารกินยังเป็นเหมือนการพักผ่อนเป็นการหาความสนุกหรือความตื่นเต้นให้ชีวิตอีกด้วยเพราะว่าการยิงนกตกปลาหากุ้งเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเป็นการเสี่ยงชนิดหนึ่งอะไรที่มีความเสี่ยงสนุกทั้งนั้นแหละครับเรื่องการเสี่ยงหรือรักการผจญภัยนี้ผมคงได้รับพันธุกรรมมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้วจึงทำให้ชอบเที่ยวป่าเรื่อยมาจำได้ว่าสมัยยังเด็กผมชอบนั่งฟังตาเล่าเรื่องการหาปลาในอดีตให้ฟังสมัยที่ตาเล่านับจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า80ปีขนาดยุคนั้นกุ้งปลายังชุกชุมอยู่มากแต่ว่าตาของผมก็ชอบออกไปหาปลากันไกลๆปลาที่ออกไปหากันคือปลาช่อนมีกระชังแขวนข้างเรือสามารถเก็บปลาที่หาได้หลายวัน โดยที่ปลาจะไม่ตายซะก่อนมีคันเบ็ดไม้ไผ่ยาวสัก3วาเรียกกันว่าเบ็ดล่อออกเรือพายกันไปสัก 3-4 ลำไล่หาปลาเรื่อยไปตามแม่น้ำบางปะกงพายกันไปเรื่อยๆตามปากคลองที่เป็นสวนต่อกับท้องนาปลาช่อนจะชุมเป็นพิเศษตาเล่าว่าพายเรือกันไปเรื่อยๆส่วนมากจะทำการล่อปลาตอนเช้าๆเย็นๆจนถึงสัก 3-4 ทุ่มดึกกว่านี้ปลาไม่กินเบ็ดครั้งหนึ่งตาพายเรือไปหาปลากัน3ลำด้วยกันกะว่าจะไปกันสัก 3-4 วันก็มีเสบียงอาหารคือข้าวสารกะปิน้ำปลาพริกพร้อมส่วนของสดไม่ต้องเตรียมแน่นอนทั้งผักทั้งปลามีเหลือเฟืออยู่แล้วไล่หาปลากันไปตั้งแต่คลองบางไผ่คลองบางกุ้งคลองจุกเชอไผ่แสวกขึ้นไปทางบางแตนสมัยนั้นริมฝั่งแม่น้ำยังไม่ค่อยมีบ้านเรือนเหมือนทุกวันนี้ส่วนมากมีแต่พงอ้อกอหญ้าแล้วก็ป่าไผ่ค่ำลงก็จอดเรือหุงหาอาหารกินกันพอมืดก็ออกหาปลาแถวนั้นดึกก็ขึ้นนอนบนฝั่งเรียกกันว่าเป็นการผจญภัยแบบหนึ่งของคนในยุคนั้นเรื่องมาเกิดในเย็นวันหนึ่งตาเล่าว่าพายเรือกันขึ้นไปเกือบถึงบางแตนแม่น้ำช่วงนั้นค่อนข้างกว้างและเปลี่ยวไม่มีบ้านเรือนผู้คนสองฝั่งแม่น้ำมีแต่ป่าไผ่และก็หญ้าแขมขึ้นเป็นทิวลำน้ำกว้างไม่มีเรือแพผ่านในยุคนั้นยังมีจระเข้อาศัยอยู่ในลำน้ำทั่วไปบริเวณใดที่เงียบสงบจึงดูน่ากลัวเพราะว่าจระเข้ชอบอยู่ในลำน้ำนิ่งๆแล้วก็เงียบสงบคุณตาบอกว่าพักจอดเรือหุงข้าวกินกันที่ริมฝั่งแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นลานกว้างมีกอไผ่ขึ้นเป็นกลุ่มทั่วไปตามพื้นดินร่มรื่นมีใบไผ่ปกคลุมหน้านั่งหน้านอนเล่นพอหุงข้าวเสร็จตาก็ออกไปเก็บผักอะไรที่กินได้มาต้มจิ้มน้ำพริกกินกันเดินไปถึงโคนกอไผ่ใหญ่กอหนึ่งที่อยู่ริมน้ำแลดูผิดสังเกตที่ใบไผ่ถูกกวาดเรียบเหมือนมีคนมากวาดไว้ใหม่ๆขณะที่กำลังสงสัยอยู่นั่นเองสายตาก็มองเข้าไปในกอไผ่ตรงช่องว่างในโคนกอไผ่มีใบไผ่กองซ้อนกันแล้วก็บนยอดมีไข่สีขาวกองใหญ่รูปร่างไข่ยาวรีเปลือกนิ่มใหญ่กว่าไข่เป็ดเล็กน้อยด้วยความที่ไม่รู้จักตาก็เลยเก็บไข่กองนั้นมาให้เพื่อนดูกะว่าอาจจะต้มกินซะเลยแต่พอเอาไข่มาให้เพื่อนรุ่นพี่ดูก็เกิดโกลาหลทันทีเพื่อนก็ตาลีตาเหลือกให้เอาไปคืนเพื่อนรุ่นพี่ของคุณตาคนนั้นบอกว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของไอ้เข้ไปเอาของมันมาเดี๋ยวแม่มันตามมาแน่รีบเอาไปคืนด่วนไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านเร็วเข้าตาก็เลยรีบลนลานเอาไข่ไปวางที่เดิมเสร็จแล้วก็ไม่กินข้าวกินปลาพากันรีบเก็บข้าวของลงเรือจ้ำกันชนิดไม่ลืมหูลืมตาจ้ำไปก็คอยเหลียวหลังดูว่าจะมีอะไรแหวกน้ำตามมาหรือเปล่านั่นคือการผจญภัยของคนในยุคก่อนสภาพธรรมชาติแบบนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้วที่จริงแล้วการหาปลาเป็นการทำบาปที่ผมทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทำไปโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นการทำมาหากินไม่ทำก็อดแต่ถ้าว่าทำมันก็ได้ทั้งความอิ่มแล้วก็ความสนุกใครจะไม่อยากนอกจากจะจับกันด้วยสวิงการตกปลาก็สนุกไปอีกแบบปกติใกล้ๆบ้านใช้เบ็ดคันไม้ไผ่ธรรมดาหรือว่าคันที่ทำด้วยก้านเต่าร้างก็เหมาะแต่เจอตัวปลาตัวใหญ่ๆบางทีก็เอาไม่อยู่มันเหนียวสู้ไม้ไผ่ไม่ได้เหยื่อที่ใช้ก็มีอยู่สองอย่างที่หาง่ายที่สุดคือไส้เดือนขุดลงไปที่ไหนก็มีไส้เดือนตัวยาวเป็นคืบเบ็ดเกี่ยวหย่อนลงไปได้ไม่นานก็ได้วัดเมื่อก่อนจับไส้เดือนนี่เกี่ยวเบ็ดได้สบายมากเดี๋ยวนี้เกิดไม่กล้าจับซะแล้วมันขยแงมือขี้เกียจขุดไส้เดือนก็ช้อนลูกกุ้งหัวแข็งหรือจะหาแมลงแกลบแมลงกระชอนก็ได้ทั้งนั้นปลาที่ตกได้มักจะเป็นพวกปลาฉลาดปลาหมอนานๆทีถึงจะมีปลาดุกหรือกุ้งก้ามกรามหลงเข้ามากินสักทีถ้าจะตกกุ้งโดยเฉพาะต้องใช้เบ็ดพิเศษที่เคยใช้กันประจำก็คือใช้เข็มเย็บผ้านี่แหละลนไฟให้งอเป็นรูปเบ็ดเพราะว่าการตกกุ้งไม่ต้องใช้เบ็ดมีเงี้ยงเหยื่อตกกุ้งก็คือไส้เดือนลูกกุ้งหรือว่าปลาเน่าก็ได้เวลาตกก็พายเรือไปที่น้ำนิ่งเงียบสงบโยนสายเบ็ดที่มีตะกั่วเล็กๆถ่วงไว้แล้วก็นั่งรอเวลากุ้งกินเบ็ดมันก็จะดึงสายกระตุกแรงๆหนึ่งทีแล้วค่อยๆลากขึ้นมาได้เลยผมเคยตกกุ้งก้ามกรามขนาด2ตัวโลได้ปรากฏว่าเบ็ดไม่ได้ติดที่ปากกุ้งแต่เกี่ยวที่โคนก้ามกุ้งขึ้นมาแสดงว่ากุ้งยังไม่ทันกินเบ็ดผมวัดเร็วไปหน่อยแต่กระนั้นก็ยังได้ตัวต้องเรียกว่ามันถึงที่ตายจริงๆแต่ถ้าพวกจะตกปลาดุกและก็ปลาช่อนต้องออกแรงทงเบ็ดคือใช้เบ็ดคันเล็กสั้นสักเมตรกว่าเกี่ยวด้วยลูกเขียดหรือว่าลูกปลาหมอนา เอาไปปักไว้ตามริมท้องร่องสวนการปักเป็ดธงนี้ไม่ได้ทำกันทีละคันสองคันแต่ว่าทำกันทีละหลายสิบคันและต้องปักตอนหัวค่ำไปถึงก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นเพราะว่ากลางวันพวกปลาดุกปลาช่อนไม่ค่อยกินเบ็ดตอนที่ปลาชุมๆปักได้ 3-4 คันเบ็ดคันแรกที่ปักไว้ก็มีปลาติดดิ้นผงผางแล้วเมื่อปักครบแล้วทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก็ออกไปกู้เบ็ดทีเพราะว่าปล่อยไว้นานไปปลาอาจจะติดแล้วก็ดิ้นจนหลุดได้การปักเบ็ดธงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้วัดกับมือสู้การล่อปลาไม่ได้วิธีล่อปลาช่อนใช้เบ็ดไม้ไผ่ยาวสัก3วาตรงโคนบางทีก็ทำเป็นง่ามจะได้ตั้งกับต้นขาได้โดยไม่เจ็บสำหรับเหยื่อนั้นก็เกี่ยวด้วยลูกเขียดหรือว่าลูกปลาหมอนาแต่ว่าก็มีคนอุตริใช้ลูกเป็ดเป็นผูกปีกให้มันว่ายแทนเหยื่อปลาช่อนเห็นอะไรผ่านมันก็งับวิธีนี้มันทรมานสัตว์เกินไปหลังจากเกี่ยวเหยื่อแล้วก็เหวี่ยงออกไปไกลๆแล้วก็ลากทำกระตุกเรื่อยมาเหมือนกันลากทรอลลิงด้วยเบ็ดสมัยใหม่ปลาช่อนมักจะดุยิ่งมีลูกอ่อนที่เรียกกันว่าลูกครอกยิ่งดุมีอะไรลากผ่านหน้าน้ำกระเพื่อมมันจะฮุบทันทีพอฮุบก็วัดได้เต็มที่ความสนุกหรือความมันในการล่อปลาก็อยู่ตรงที่วัดนี่แหละบางทีได้ตัวใหญ่ขนาดโลกว่าก็วัดแทบไม่ขึ้นเหมือนกันการล่อปลาต้องทำในเวลาเช้าหรือว่าหัวค่ำยิ่งที่เปลี่ยวที่สงบเงียบยิ่งมีโอกาสได้มากเพราะว่าปลาชอบอยู่ที่เงียบๆบ่ายวันนั้นไอ้ป้อมเพื่อนผมชวนไปล่อปลาเพราะว่าการล่อปลาจะให้ได้ผลต้องทำในตอนกลางคืนแล้วเราก็ยังเป็นเด็กบารมียังไม่แก่กล้าพอที่จะไปยืนล่อปลาในที่เปลี่ยวๆคนเดียวได้เฮ้ยคืนนี้ไปล่อปลาสวนยายเชยกันไหมวะไอ้ป้อมเอ่ยปากชวนทำไมต้องไปสวนยายเชยด้วยล่ะมีที่อื่นถมเถไปทำไมไม่ไปอ้าวก็สวนอื่นปลามันไม่ชุมสวนเฉยๆไม่มีใครเข้าไปกวนปลามันก็เลยชุมยังกันหนอนเมื่อเช้าเนี่ยกูเดินผ่านไปมันฮุบยังกับไอ้เข้จะดีหรือวะกูไม่ค่อยกล้าว่ะผมบอกมันตรงๆไอ้บ้าไปกันสองคนนะเว้ยแล้วก็ใกล้บ้านมึงแค่เนี้ยตอนจะล่อเราก็บอกแกซะหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรที่ไอ้ป้อมว่านั้นถ้าเฉยเป็นคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยเฉยแกตายไปตั้ง3ปีแล้วหลานสาวแกก็ผูกคอตายอยู่ในบ้านนั้นอีกบ้านนั้นก็เป็นบ้านร้างสวนก็ร้างปกติไม่มีใครกล้าผ่านกลางคืนอยู่แล้วแต่ว่าความอยากล่อปลามันก็มีมากและที่ไอ้ป้อมว่าปลาชุมนั้นมันก็จริงเพราะว่าสวนรกๆไม่มีใครไปรบกวนในน้ำมีทั้งผักบุ้งผักกระเฉดแล้วก็สาหร่ายเอาวะไปก็ไปเจอกันตอน6โมงเย็นที่ปลายสวนกูนะเว้ยผมตกลงรับคำชวนของไอ้ป้อมก็รีบกินข้าวกินปลาตั้งแต่เย็นเตรียมเบ็ดให้พร้อมผมบอกกับแม่ว่าจะไปล่อปลากับไอ้ป้อมเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะไปสวนเฉยๆกลัวแม่เป็นห่วงเพราะว่าปกติผมก็ไม่ใช่คนกล้าอะไรนักหนาสวนเฉยๆฟังแล้วน่ากลัวไม่น้อยแต่มันก็ยั่วยวนให้เราอยากลองไปตอนนั้นเป็นช่วงที่ใกล้จะออกพรรษาแล้วอากาศก็เริ่มมืดเร็วเพียง6โมงได้เวลานัดท้องฟ้าก็ขมุกขมัวแล้วไอ้ป้อมมาตามเวลานัดแบกเบ็ดคันยาวมาแต่ไกลมันก็มีผ้าขาวม้าคาดเอวมีหมวกแก๊ปใส่ปิดหน้าพร้อมข้องใส่ปลาผูกไว้ที่เอวส่วนผมมีผ้าขาวม้าโพกหัวแล้วก็มีข้องใส่ปลาอันใหญ่เช่นกันเรื่องผ้าขาวม้าของคนไทยเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตประจำวันจริงๆเพราะว่าสภาพบ้านนอกไปไหนมาไหนถ้ามีผ้าขาวม้าผืนเดียวใช้ประโยชน์ได้สารพัดไม่ว่าจะโพกหัวกันแดดกันน้ำค้างคาดพุงกันกางเกงขากล้วยหลุดใช้ผลัดอาบน้ำห่มนอนกันยุงกันหนาวใช้รัดของขนาดขึ้นต้นหมากถ้ากลัวตกก็ใช้ผ้าขาวม้าทำปลอกรัดตัวคนกับต้นหมากทำให้ไม่ลื่นตกลงมายิ่งเด็กๆยิ่งชอบผ้าขาวม้ามากก็ตอนเล่นน้ำนี่แหละเพราะว่าเอาผ้าขาวม้าคลุมตัวแล้วก็นอนลงใช้มือตีลมให้เข้าไปในผ้าขาวม้าเป็นเหมือนลูกโป่งเรียกกันว่าเล่นหมาเน่าลอยน้ำไปหาเขียดทำเหยื่อกันก่อนดีกว่าว่าไอ้ป้อมบอกเมื่อมาถึงใกล้ค่ำแบบนี้แล้วเขียดเริ่มออกหากินเรามีไฟฉายติดมือกันคนละกระบอกส่องไฟไปตามที่แฉะลูกเขียดกระโดดกันย้องแยงไล่ตะครุบใส่ข้องไว้ไม่นานก็ได้กันคนละเกือบ10ตัวจัดแจงเอาเบ็ดเกี่ยวก้นเขียดทะลุออกมาซอกขาหน้าเขียดมันแข็งแรงแล้วก็ทรหดมากขนาดโดนเบ็ดเกี่ยวอย่างนั้นมันก็ไม่ตายมีเทคนิคในการลากเหยื่อนิดหน่อยคือเบ็ดมักจะติดสวะในน้ำได้ง่ายจึงต้องใช้ปล้องผักบุ้งเสียบกับปลายตัวเบ็ดมายังโคนเบ็ดจะทำให้ไม่มีผักบุ้งหรือว่าสวะในน้ำมาติด คืนนั้นพอมืดสนิทเราก็มาถึงปลายสวนของเยเชยพอดีไอ้ป้อมก็จัดแจงร้องบอกเจ้าของเสียงดังลั่นขอปลาไปกินหน่อยนะยายอย่ามาหลอกมาหลอนลูกหลานให้ตกใจเลยมีโอกาสแล้วจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะยายนะพูดจบไอ้ป้อมก็ยกมือไหว้ท่วมหัวผมก็เลยยกมือไหว้บ้างแถมบอกต่อว่าขอให้ได้ปลามากๆน้อยพอพูดจบพวกเราสองคนไอ้ป้อมและก็ผมก็หาทำเลหาปลาทันทีตอนนี้อากาศในสวนเริ่มมืดสนิทมองเห็นแต่ยอดหมากยอดมะพร้าวตะครุ่มตะคุ่มรอบตัวยุงหัวค่ำนี่ชุมมากมันรุมตอมขาเรายั่วเยะต้องขยับขากันตลอดเวลาไอ้ป้อมร้องเตือนมาว่าเฮ้ยอย่าไปไกลนักนะอยู่ใกล้ๆกันจะได้ไม่กลัวมีอะไรห้ามวิ่งหนีกันนะเว้ยแล้วมึงก็อย่าเสือกวิ่งก่อนก็แล้วกันผมร้องตอบมันเราหาที่ยืนล่อปลากันคนละด้านไอ้ป้อมเดินหายไปในความมืดทางด้านซ้ายมือตรงนั้นเป็นหมู่ต้นชมพู่น้ำดอกไม้เงาทะมึนร่มครึ้มของมันทำให้แลดูน่ากลัวแต่ก็น่าจะมีปลาชุมเพราะว่าปลาช่อนชอบอยู่ในที่ร่มเงายิ่งในน้ำมีพืชผักพวกผักบุ้งผักกระเฉดแล้วก็ยิ่งชอบผมแยกมาทางใกล้ต้นมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวสูงทำให้ร่มเงาไม่มืดครึ้มน่ากลัวนักบริเวณตรงโคนต้นมะพร้าวก็เตียนโล่งท้องร่องตรงนี้ค่อนข้างกว้างมีพืชน้ำพวกจอกแหน่นิดหน่อยถ้าน้ำไม่เตียนนักปลาจะไม่ตื่นคนผมเกี่ยวเขียดเป็นเหยื่อเสร็จเรียบร้อยก็เหวี่ยงเบ็ดออกไปทันทีพอสายเบ็ดตกน้ำก็ค่อยๆลากเข้ามาช้าๆทำกระตุกนิดหน่อยเป็นการเรียกความสนใจจากปลาไม่ถึง10นาทีเสียงปลาก็ฮุบเหยื่อดังโผงผมตวัดคันเบ็ดเต็มแรงคันเบ็ดหนักอึ้งปลาช่อนตัวใหญ่ติดขึ้นมาตามแรงวัดแม้ว่าบรรยากาศจะมืดไปแล้วแต่ว่าก็ยังพอมองเห็นท้องของปลาเป็นสีขาวๆรางๆไม่ทันไรก็หมานซะแล้วผมนึกในใจแล้วก็ลดปลารีบเกี่ยวเหยื่อใหม่ไม่ดูไอ้ป้อมเป็นยังไงบ้างมันน่าจะมายืนอยู่ใกล้ๆกันดันแยกไปสักไกลลิบเลยผมเดินเลี่ยงมาจากจุดเดิมนิดหน่อยเพราะว่าการวัดเมื่อครู่อาจจะทำให้ปลาตกใจเดินมาใกล้บริเวณร่องมังคุดจึงเหวี่ยงเบ็ดออกไปอีกครั้งตอนนี้ยุงเริ่มชุมมันตอมขาจนต้องยืนขยับตลอดเวลาค้างคาวแม่ไก่บินมากินผลไม้มันขยับปีกดังผึบผับอยู่เหนือหัวบางทีก็แย่งกันส่งเสียงร้องแหลมจนสะดุ้งในสวนนี้เป็นเหมือนสวนร้างแต่ว่ามีผลไม้ที่ปลูกไว้มากมายทั้งมะม่วงขนุนชมพู่มังคุดกระท้อนน้อยหน่าทำให้มีผลไม้สุกผลัดเปลี่ยนกันไปทั้งปีหลังจากเจ้าของตายไปแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลอีกนานๆจะมีคนบ้านใกล้เข้ามาเก็บไปกินบ้างคนในสวนไม่มีใครคิดจะขโมยออกไปขายขณะที่กำลังยืนคิดอะไรเพลินๆเสียงปลาก็ฮุบเหยื่อดังปุบผมวัดเบ็ดโดยอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกแสดงว่าปลาในสวนนี่ชุมจริงๆก็นึกขอบใจไอ้ป้อมที่ชวนมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ไอ้ช่อนขนาดใหญ่มา2ตัวแล้วนี่ถ้าหากว่ายืนตกปลาไปไม่ถึงคืนคล่องเนี่ยคงใส่ไม่หมดผมเดินวนเวียนหย่อนเบ็ดอยู่แถวนั้นได้ปลามาจนเกือบเต็มคล่องเวลานี้คงสัก 2-3 ทุ่มได้ไอ้ป้อมไม่รู้เป็นยังไงบ้างมันหายเงียบไปเลยกำลังคิดจะเดินไปหามันฉับพลันนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินแกรกๆมาแต่ไกลได้กี่ตัวแล้ววะผมร้องถามแม้จะมืดมองไม่เห็นตัวแต่แน่ใจว่าต้องเป็นมันแน่เพราะสวนนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาในเวลาวิกาลแบบนี้ไม่มีเสียงตอบร่างตะคุ่มนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆช้าๆไอ้เนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินเดี๋ยวพ่อแกล้งทำผีหลอกซะหรอกเฮ้ยถามว่าได้กี่ตัวกูได้เกือบเต็มคล่องแล้วนะเว้ยเงียบไม่มีเสียงตอบเงาตะคุ่มนั้นเดินผ่านหลังผมไปเฉยๆเหมือนไม่มีใครอยู่ผมเปิดไฟฉายส่องตามหลังก็ไอ้ป้อมชัดๆมันเป็นอะไรของมันดูท่าทางคล่องของไอ้ป้อมก็หนักไม่น้อยคงได้เยอะเหมือนกันช่างหัวมันผมคิดเดี๋ยวจะกลับค่อยเดินไปหามันอีกทีไอ้ป้อมเดินหายไปทางท้ายสวนผมเหวี่ยงเบ็ดต่อไปอีกเช่นเคยเพียงไม่นานปลาก็ฮุบเหยื่ออีกแต่ว่าคราวนี้มันหนักผิดปกติหนักจนผมวัดเบ็ดไม่ขึ้นสงสัยได้ไอ้โดผมนึกในใจเพราะว่าในสวนบางทีก็มีปลาชะโดค้างปีปลาพวกนี้จะดุเจอคนก็กัดแหสวิงเอาไม่อยู่มันกัดขาดหมดเมื่อวัดไม่ขึ้นผมจึงลากมาช้าๆปลาตัวนี้มันกระตุกเบ็ดน่ากลัวขาดแต่สายไนล่อนขนาดนี้ไม่มีทางขาดนอกจากมันใช้ฟันกัด พอเข้ามาใกล้ๆก็เห็นเงาตะคุ่มรางๆน้ำแตกกระเซ็นเป็นสีขาวมัวๆผมสาวสายเบ็ดขึ้นมาแปลกปลาบ้าอะไรหนักอึ้งแบบนี้พอใกล้จะพ้นน้ำก็เห็นเงาสีดำตะคุ่มโผล่ขึ้นมาเอ๊ะปลาอะไรมันกลมๆเหมือนไม่ใช่ปลามันยังกับหัวคนมากกว่าชักจะหวั่นหวาดผมก็ใจแข็งกระตุกสายเบ็ดเต็มแรงปรากฏว่าผมหงายหลังผึ่งก้นกระแทกดินเต็มแรงเพราะไอ้ปลาประหลาดนั่นหลุดไปแล้วแล้วอะไรกันผมได้ยินเสียงเหมือนคนหัวเราะมันเป็นเสียงเหมือนคนแก่กินหมากหัวเราะคลุกๆอย่างขบขันไม่มีใครอีกแล้วยายเชยเจ้าของสวนแน่นอนมันหลอกอะไรกันล่ะยายผมตะโกนออกมาดังๆทั้งกลัวทั้งโกรธลูกหลานจะมาล่อปลาไปกินจะมาหลอกอะไรกันนักกันหนาแค่นี้ก็หวงด้วยหรือผมพูดออกไปอย่างนั้นเองตอนนี้ขนลุกเกลียวไปทั้งตัวไม่เอาแล้วเปิดดีกว่าไอ้ป้อมมันเดินไปทางนี้ไปหามันดีกว่าผมเก็บเบ็ดรีบเดินไปหาไอ้ป้อมทันทีไอ้ป้อมไอ้ป้อมป้อมโว้ยอยู่ไหนวะผมตะโกนเรียกไอ้ป้อมในสวนเงียบสงัดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันต้องได้ยินแน่แต่แปลกที่ไม่มีเสียงตอบมาเลยผมฉายไฟสว่างจ้าเดินไปทางที่เห็นมันเดินไปเมื่อครู่นั่นไงไอ้บ้าป้อมยืนล่อปลาอยู่นี่เองดันทำเฉยอยู่ได้เราด้วยก็กลัวผีจนขนหัวลุกเฮ้ยผีหลอกว่ะกลับเถอะผมยิ่งขนลุกหนักขึ้นไปอีกเพราะไอ้ป้อมไม่มีท่าทีเห็นหรือว่าได้ยินเสียงผมเหมือนมันยืนอยู่คนเดียวแบบนั้นแหละผมตรงเข้าไปกะว่าจะดึงแขนมันยิ่งแปลกหนักไปอีกยังไม่ทันถึงตัวมันไอ้ป้อมเหมือนเกิดกลัวอะไรขึ้นมามันรีบเก็บเบ็ดแล้วก็เดินจ้ำอ้าวไปทางที่ผมมามันเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังแต่ไม่ยักก็เห็นผมท่าทางมันกลัวผีแน่เฮ้ยมึงจะไปไหนกูโดนผีหลอกเว้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ป้อมออกวิ่งหน้าตั้งผมจะอยู่ได้ยังไงล่ะฉายไฟแล้วก็ออกวิ่งตามทันทีข้องใส่ปลาก็หนักขึ้นทุกทีไม่หนักเปล่าๆดูเหมือนปลามันพากันดิ้นคลุกคลักจนหิ้วแทบไม่ไหวไอ้ป้อมโดดข้ามท้องร่องตัวปลิวผมก็โดดตามไอ้ป้อมไปทันทีไม่ยอมให้มันทิ้งผมไว้คนเดียวหรอกพอเหนื่อยพวกเราก็ออกมาพ้นจากเขตสวนเยเชยมาถึงปลายสวนบ้านผมไอ้ป้อมก็หยุดมันฉายไฟกลับมาเหมือนมันเพิ่งเห็นผมเอ้านั่นมึงตามกูมาหรือกูนึกว่ามึงหนีกลับมาก่อนถึงได้วิ่งตามแทบตายอยู่เนี่ยไอ้บ้ากูเรียกมึงแทบตายทำเป็นไม่เห็นผมด่ามันไปด้วยความโมโหปรากฏว่าเถียงกันแทบตายไอ้ป้อมสบถสาบานว่าไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงผมเลยจริงๆเป็นไปได้ยังไงกันไม่มีอะไรอีกแล้วเราโดนยายเชยเล่นงานแน่นอนช่างมันเถอะยังไงก็ได้ปลากันมาเต็มคล้องแต่เอ๊ะเมื่อกี้ปลายังหนักอึ้งดิ้นกันจนคล้องแทบแตกตอนนี้ทำไมมันเงียบนักล่ะแล้วคล้องก็เบาด้วยผมก้มลงเปิดคล้องดูทันทีเฮ้ยปลาหนีหมดเลยปลาผีเว้ยของกูก็หายด้วยแม่งยายเชยทำเราแสบไอ้ป้อมด่าด้วยความหัวเสียปรากฏว่าข้องของเราทั้งสองอันมีรูโหว่ที่ก้นเหมือนโดนอะไรกัดขาดเหมือนกันปลาที่ล่อมามากกว่า10ตัวหายเกลี้ยงจะว่ามันหนักจนขาดก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ทำไมมาเป็นทั้งสองอันเหมือนกันล่ะไม่สงสัยเลยว่าทำไมถึงไม่มีใครกล้าเข้ามาในสวนนี้ตอนกลางคืนไอ้ป้อมด่าลั่นมันบ่นว่าเข็ดจนตายผมเองก็นอนขนลุกไปอีกหลายวันและจะไม่ยอมกล้ำกรายเข้ามาอีกเลยโดยเด็ดขาด